chcemy, by praca miała sens, by polityka miała treść, by przykład z Polski brał świat. Działamy po to tyle lat, dlatego rusza jak najprędzej. Trzeba uwierzyć, że ten kraj to raj. Już od dziś możemy więcej. Dla Polski stanie nowy dzień, bo to nasz dom, narodu wieś, bo dla nas człowiek najważniejszy jest, bo to nasz dom, to Polska jest. Wybierzmy PSL, bo to nasz dom, narodu wieś, bo dla nas człowiek najważniejszy jest, bo to nasz dom, to Polska jest. Wybierzmy PSL. Kontestacja. I przy tych dźwiękach jakże pozytywnej piosenki i muzyki wyborczej witamy Was niezwykle serdecznie w 26 września to będzie, kiedy to nagranie zostanie odpalone. Godzina 21, poniedziałek, wydanie głównej kontestacji. Witam Was niezwykle serdecznie. Prowadzący Marcin Hugo-Kosiński oraz... Gość, czyli ja, Kołkman. Michał, mam na imię. Tak jest, dzisiaj z Kołkmanem, bo jakoś tak stwierdziłem, że samotnie to mi jest jakoś tak głupio nagrywać i wobec tego muszę sobie zapewnić jakieś towarzystwo zawsze, bo zawsze jest jakoś tak raźniej wtedy, kiedy się prowadzi audycję z kimś. Dzisiaj po raz drugi już z rzędu wyjątkowa audycja nie na żywo, na martwo, nagrana wcześniej, także niestety bez żadnej interakcji, nie będziecie mogli dzwonić tutaj na antenę. Przykro mi, niestety, ale może będzie też równie ciekawie, jak zwykle jest ciekawie. Ponieważ gdzie jestem? Ja chyba wracam właśnie z Oktoberfest w tym momencie i prawdopodobnie właśnie docieram gdzieś tam pomiędzy fotoradarami polskimi po tym, jak już wyjechałem z Niemiec, gdzie można jeździć prędkością całkowicie dowolną, taką, na jaką czujesz się pewnie w swoim aucie. Wjeżdżasz do Polski, gdzie nie ma dróg, ale za to są ograniczenia prędkości. I to ograniczenia prędkości dosyć drakońskie. I o tych ograniczeniach i o właściwie o podwyżkach mandatów dzisiaj będziemy mówić również w kontestacji. A w ogóle dzisiaj się będzie takie nagromadzenie tematów było ostatnio straszne, że dzisiaj trzeba to wszystko nadrobić. I dzisiaj to wszystko nadrobimy. Kołkman, czy poruszyła Cię w ostatnim tygodniu, albo dwóch tygodniach, albo trzech tygodniach jakaś sprawa szczególnie, zbulwersowała Cię, wyjątkowo? Jakaś sprawa szczególnie mnie zbulwersowała? No to, że temu... A! I to niestety teraz zanikł przez chwilę Kołkman, ale już do nas zaraz powróci. Kołkman, jesteś znowu tutaj z nami. No jestem, cały czas nie poruszyłem. Nie, niestety przez chwilę Cię nie było, także powtórz, co Cię zbulwersowało najbardziej? Mnie zbulwersowało, no na przykład dziwne zachowanie Sądu Najwyższego, to raz. Natomiast jeżeli chodzi o mandaty, to wyobraź sobie, mój kolega z pracy dostał przedwczoraj mandat. Tak, najpierw nieprawdopodobne. Tak, ale wiesz za co, teraz tak. Nie. Miał niesamowitego pecha, ponieważ chciał wjechać na taką drogę krajową, bardzo często uczęszczaną, jedną z głównych, no i czekasz, wjeżdża, prawda, sznur samochodu, w końcu udało mu się jakoś tam zaczepić i wjechał, prawda? Ktoś mu ustąpił, albo on się jakoś tam na chama wepchał w ten sznur samochodów i coś, i w pewnym momencie to jedzie tam kilometr, dwa, no i nagle wyciąga telefon komórkowy i zaczyna dzwonić. I co się okazało? Samochód, który jechał przed nim, z tego całego sznuru samochodów, to był ten, a to był undercover policyjny. No to się na pewno nie bulwersuje. I dostał 200 zł mandatu właśnie za prowadzenie samochodu i jednoczesną rozmowę przez telefon komórkowy. I jeżeli chodzi o te podwyżki mandatów, no to właśnie czytałem o tym i głównie one dotyczą tak, właśnie tego telefonu komórkowego, braku fotelika i pasów. Ty w policji powinieneś pracować, tak jesteś kurwa zbyt. No to właśnie, to wiesz co, ja chciałem rozpocząć od... kampanii wyborczej, ale to powiem ci, że mnie osobiście chyba bardziej podniecają właśnie mandaty i fotoradary i policja i w ogóle. To jeszcze raz puścimy, bo to bardzo pasuje. Ty w policji powinieneś pracować, tak jesteś kurwa sprytny. No, to do tych panów tam z tego wcześniejszego samochodu. To ja temat chciałbym rozpocząć tutaj, no niestety nie moim materiałem, z mojego ulubionego serwisu informacyjnego, który my tutaj komentujemy co jakiś czas. Więc proszę, ponieważ, dlaczego go tutaj cytuję? Ponieważ jest to jeden z właściwie doskonalszych przykładów na to, jak stworzyć idealny materiał propagandowy. I oto ten materiał propagandowy przed wami. Proszę. Mandaty do policyjnej potęgi. Kierowco, zapnij pasy, odłóż komórkę i licz bardzo uważnie. Jeżeli wejdzie w życie nowy taryfikator, punkty karne będą się mnożyć. W wielu przypadkach słusznie. Po projekcie bezlitosnego punktowania kierowców. Dariusz Łapiński. Już niedługo nie tylko piraci drogowi, tak jak ci kierowcy wyprzedzający na podwójnej ciągłej i próbujący uciec przed policją, stracą prawo jazdy. Dobry przykład. No ja miałem już 23 punkty, także wiem czym to pachnie. Pachnie ponownym egzaminem. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce zwiększyć liczbę punktów karnych za drogowe wykroczenia. Parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych 5 punktów, rozmowa przez telefon komórkowy 5 punktów, przewóz dziecka bez fotelika 6 punktów, przewożenie pasażera niezapiętego w pas lub bez kasku 4 punkty. No to jest najgroźniejsze. Ci, którzy nie chcą stracić prawa jazdy, będą musieli jeździć bardzo ostrożnie. 4 rozmowy jest 20 punktów, nie? A 5 to już jest po prawej jeździe. No także wydaje mi się, że będzie to ograniczenie jakieś. Cel zmian jest jasny, poprawa bezpieczeństwa. W ubiegłym roku pomimo coraz lepszej jakości dróg w wypadkach zginęły prawie 4000 osób. Im większa kara, tym bardziej motywuje do przestrzegania prawa. Część z tych zachowań jest naprawdę niebezpiecznych, w związku z tym dobrze byłoby jakoś ludzi oduczyć. Zmian w taryfikatorze punktowym jest dużo więcej. Dotyczą nie ustąpienia pierwszeństwa, wyprzedzania na przejściu dla pieszych i przejazdach kolejowych, zakrywania tablic rejestracyjnych. Zwiększenie liczby punktów karnych jest dużo bardziej dotkliwe dla samego kierowcy niż zwiększanie samego wysokości mandatu karnego. Więcej punktów karnych, ale limit bez zmian. Po zdobyciu 24 kierowca straci prawo jazdy i będzie musiał ponownie zdawać egzamin. Jest przesada z tą ilością punktów. Albo chociaż jak więcej punktów dają za wykroczenia, to może by podnieśli limit punktów dla kierowców. Do 30. Dla tych kierowców, którym zmiany się nie podobają, policja ma odpowiedź. Kierowca, który nie będzie... O, poczekaj, Kogman, to teraz pytanie do ciebie. Jaką policja ma odpowiedź? Dla nas, dla ciebie i dla mnie. No, że musimy jednak postępować zgodnie z przepisami, ale ja jednego nie rozumiem. On coś powiedział, że za przewożenie pasażera bez pasów lub bez kasku. Po co pasażerowi kask? A to chyba, wiesz, na motorze prędzej. Bo on tak powiedział, pasażera bez kasku. Aha, na motorze tak, ale on tak powiedział, że... No wiesz, jakby nosił w aucie kask, to też na pewno by, wiesz, był mniej narażony na pewne urazy. Także ja myślę, że jest to opcja, którą powinno się jak najbardziej wprowadzić. Aha. Tak, nie, to przykro, że ja to powiedziałem, to się wytnie, bo jeszcze oni to podchwycą. Swoją głupotę. Ale proszę przecież bardzo, tutaj w jakże obiektywnym reportażu telewizyjnym odpowiedź policji na jakieś wątpliwości tego trochę takiego przygłupiego przeciwnika tych zmian, które przed chwilą poleciał, to teraz kompetentna pani policjant. Popełniał wykroczenie, który będzie jeździł zgodnie z przepisami, nie zarobi nawet jednego punktu karnego. Nie będzie musiał być wpisany do rejestru kierowców popełniających wykroczenia. W związku z tym on nie ma się czego obawiać. Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji trafiło do uzgodnień w innych resortach. Na razie nie spotkało się z żadnymi sprzeciwami urzędników. To rozporządzenie powinno wejść w życie jeszcze w tym roku. I prawdopodobnie to nie koniec zmian w kodeksie drogowym. Policja planuje już kolejne. Spodziewamy się, że w niedługim czasie również wysokość mandatów może ulec zmianie. Postulujemy o to, aby na mandaty karne zwiększyły się kwotowo. Nowy taryfikator wysokości mandatów ma wejść w życie w przyszłym roku. Dariusz Łapiński, fakty. Dariusz Łapiński. Ty w policji powinieneś pracować, tak jesteś kurwa sprytny. To dla pana, panie Dariuszu. No to jest interesująca sprawa, wiesz, ja jeszcze powiem od siebie. Dawaj, kołpę. To tak, głównie dotyczy to właśnie tak, jak powiedziałem na początku, właśnie jakichś tak fotelików, pasów, kasków w samochodach, czy tam pasów na motorze, gdzie jeszcze? Oczywiście tych telefonów komórkowych. i wiesz, o co tu chodzi. No, kiedy dostajesz ten mandat? Oczywiście taki mandat dostajesz po interwencji policji i potem możesz się zawsze dogadywać, prawda? Tak jest. Cztery punkciki i 500 zł, czy 200 bez punkcików, tak? 200 bez punkcików, jakaś tam flacha, coś tam, coś do ręki, prawda? I to jest policji na rękę, bo wyobraź sobie, że policja ostatnio traci, taka drogowa policja traci źródło dochodu. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że suszarki, takie, wiesz, te fotoradary, ale nie takie stojące, czy tam jakieś atrapowe, tylko takie suszarkowate, są zastępowane przez laserowe fotoradary, które automatycznie zapisują w pamięci po kolei jakie wykroczenie, zdjęcie robią, wszystko robią i policjant nie może tego wykasować, więc jak już policjant złapie, to musi wyłożyć mandat zgodnie z taryfikatorem i nie może gdzieś tam na boku sobie dorabiać na ulicy. A teraz jak zobaczy komórkę, to będzie mógł. O to chodzi, tak? Tak, otóż to. To mi się wszystko właśnie układa w taką jedną logiczną całość, żeby, wiesz, na tym tracimy zysk, no to trzeba gdzie indziej kierowcom, wiesz, przykręcić śrubę, żeby dochód był, prawda? Można! Można! Prońcie bardzo! Kontestacja.com. Teraz również w nocy. No, ale w dzień również. No, czyli policjant sobie radzi. Policjant można. A co powiesz o materiale, no, samemu, jakby to powiedzieć, o kształcie materiału, który właśnie TVN w serwisie informacyjnym nadał. To się nazywa serwis informacyjny, ten materiał. Nie wiem, to jest tak, no... Kto był szefem? No, Bucharin miałby się skontuczyć, nie? On był chyba szefem prawdy. To jest jakby, nie, to powinno się naprawdę, ja to wytnę, ja to będę na szkoleniach, chcemy zrobić jakieś szkolenia sobie, różne dla dziennikarzy między innymi i kontestacji, więc to będzie takie modelowe szkolenie, jak zrobić propagandowy materiał, który no właściwie wygląda jak propagandowy, ja nie wiem, czy to jest jakoś specjalnie, trzeba by się zrobić jakąś sondę słuchaczy TVN-u, oglądaczy TVN-u, czy oni to traktują jako obiektywną informację, jako przekazanie im w sposób całkowicie, no może nie bezstronny, ale przynajmniej wykazujący istotę sprawy, o, bo nie wykazuje istoty sprawy ta informacja. Jest absolutnie, to jest tak jakby rzecznik policji pisał tą informację. Szczególnie najbardziej mi się podobał ten przeciwnik tego znakowania, który tak trochę brzmiał jakby... Że było więcej punktów, tak? Większy limit. Tak. Takim trochę przygłupim głosem troszkę mówił. No, ale okej, okay, bo ja od lat walczę na różnych antenach, nie tylko na kontestacji, bo jeszcze długo przed kontestacją, żeby ludzie przestali traktować, to jest taka polityczna poprawność, nie wiem, polska, nie wiem skąd, z czego to się bierze, że samochody i drogi powinny być bezpieczne przede wszystkim. Ja nie wiem skąd to przekonanie. Ja miałem takie wrażenie, od kiedy dostałem, znaczy no, dostałem, w sensie nie dostałem, wyegzaminowałem sobie prawo jazdy i wsiadłem do pierwszego auta, że auta powstały po to, aby dostać się szybciej do celu. I jeżeli ja mam okazję być na przykład, iść na piechotę, albo jechać rowerem, albo na przykład jechać autobusem nawet, no to wolę to zrobić autem, bo zrobię to 5 razy szybciej, albo 10 razy szybciej. I pod to właśnie, pod takie założenie powinny być robione drogi, powinny być robione auta, powinny być robione wszystkie te warunki ruchu drogowego, żeby sprawić, żeby ten ruch był jak najszybszy, jak najbardziej mobilny, żeby człowiek z punktu A dostał się do punktu B możliwie najszybciej. To już od dawna tak nie jest. No, jeżeli wyobraź sobie, ja mam prawo jazdy od lat 7, ale w ogóle samochodem nie jeżdżę, bo ja jeszcze dawno kalkuluję. No, na takich skierniwitach, gdzie mieszkałem długo jeszcze. No, to... Ja z jednego końca miasta na drugi rowerem potrafiłem przejechać szybciej niż samochodem. Gorzej no. Bywało tylko w deszcz. Natomiast jeżeli teraz mieszkam w Łodzi, no. To na przykład jak ktoś na Łódź, niech sobie przejedzie rowerem od ulicy Radwańskiej, skrzyżowanie z Kościuszki, no powiedzmy do manufaktury, może jechać nawet dalej. To tam jest tyle świateł, że generalnie dojeżdżając do świateł spotyka się cały czas z tymi samymi samochodami, a czasem nawet ty jesteś jedną zmianę świateł przed nimi, dlatego że oni dojeżdżają dwa razy do świateł, bo jest taki korek, a ty sobie przemykasz z prawej i z lewej strony między tymi samochodzikami i oni się wkurzają, widzą, że ty tutaj coś kombinujesz, no ale co, no jest luka, to ty się wtryniasz i jedziesz dalej, prawda? Ja pamiętam, jak się spotkałem po raz pierwszy ze Sławkiem Muturi, albo jak nagrywaliśmy pierwszą audycję może, to jest osoba, która prowadzi blog freedomia.pl i który prowadzi audycję na temat wynajmu nieruchomości w kontestacji. I on mówił właśnie, bo on jest w Warszawie od lat, ja od niedawna stosunkowo, że pamięta, jak kilka lat temu trasą, którą jechał tam z punktu A do punktu B, którą często jeździ, to po drodze były, zdaje się, jedne światła. A teraz jest ich tam 7 sygnalizacji świetlnych. I na każdych musi praktycznie stać zawsze, bo one jeszcze oczywiście po polsku nie są w ogóle zsynchronizowane z czymkolwiek. Wobec tego stoi się prawie na każdych. Więc przyznam, że szczerze się, że rzeczywiście to jest właśnie przykład tego, że stosuje się taki paradygmat wyższości bezpieczeństwa nad szybkością, nad mobilnością, nad tym, do czego zostały stworzone auta. Bo jakby auta miały być stworzone do tego, żeby być bardziej bezpiecznym, to by nigdy nie powstały. Bo one... Jeszcze to tutaj w grę wchodzi, no wszystko mamy rację, ale wiesz, gęstość zaludnienia, ograniczenie przestrzeni, no wiesz, my narzekamy na Warszawę, ale na przykład pojedź do Nowego Jorku, to tam przejazd, nie wiem, od Dolnego Manhattanu do United Nations Building, nie, tam gdzie jest ONZ, no to ile tam trwało? 1,5 godziny żeśmy jechali, z czego jak szybko się przejechała przez China tam, to jest po prostu okropne, Nowy Jork to jest masakra, Chicago jeszcze jest w miarę... No ale z jakiego powodu, bo ja tam nie byłem. Dlaczego? Z takiego powodu. No jeżeli tam jest ile? Kilkadziesiąt tysięcy ludzi na kilometr kwadratowy. No ale oni nie stoją na drodze. Jak nie stoją na drodze? No ale ma samochodów. Ile samochodów mają? I tak większość jeździ taksówkami, to masz z kolei... jak masz korek, to tam 50% to są yellow cab'y, nie? No. Czyli że korki są. No ale to wiesz, ale to się nie wstawia wtedy, wiesz, dodatkowo jeszcze sygnalizacji świetlnych. Tym bardziej, że jak w Stanach, Stany są przykładem państwa, które po pierwsze właśnie traktuje drogi jako coś bardziej priorytetowego. To znaczy, że przede wszystkim buduje się wielopasmówki od razu, wszędzie praktycznie. To nie ma jakiegoś takiego podejścia w Polsce, jakiegoś takiego dziwnego, też dla mnie zupełnie kosmicznego, że buduje się przede wszystkim drogi, które mają dwa pasy. Jeden w jedną stronę, drugi w drugą stronę. Przecież to jest, nie ma nic gorszego praktycznie niż coś takiego. To w ogóle czteropasmówka to powinno być w ogóle standard budowy drogi. To poniżej tego nie powinno się schodzić, ponieważ przede wszystkim niebezpieczne jest to, że się wyprzedza, wjeżdżając na pas, który się porusza w drugim kierunku. No przecież to jest najniebezpieczniejsza rzecz właściwie pod słońcem, pomijając już w ogóle fatalny stan tych dróg. W momencie, gdy masz już dwa pasy w jedną stronę, to już w ogóle bezpieczeństwo wzrasta nie dwukrotnie, nie trzykrotnie, w ogóle wzrasta 40-krotnie. Ja nie wiem ile razy, ale jak się poruszasz po drodze, gdzie po prostu masz dwa pasy w jedną stronę, to możesz swobodnie wyprzedzać. Dobra, nagadałem się. Wiesz, jak jest fajnie? Pojedź sobie do Łodzi, kiedy wpadnij do nas. Byłem ostatnio, no. Bo, byłeś, no. W Zowaszym byłem, tak. No, ale niedawno jeździłem tam właśnie z KPK, żeśmy jeździli sobie, bo zaliczyliśmy ten meeting SLD, o tym za chwilę pewnie powiemy. Natomiast jak jedziesz na północ, prawda? Mijasz Zgierz. Tak. Zgierz to jest w ogóle masakra. I wyjeżdżasz na Ozorków. To jest tam taka linia tramwajowa, najdłuższa w Europie, 46. Słuchaj, droga jest właśnie dwupasmowa, czyli jedną mańkę, drugą mańkę. No i jeszcze jest ten tramwaj nieszczęsny, który jest, no, nie wiem, czy mają go zlikwidować, czy nie, no ale on jest najszybszym środkiem komunikacji chyba między Ozorkowem a Łodzią, bo przez Zgierz on chyba przejeżdża szybciej. Tylko, że wiesz, no jeszcze do Zgierza ja ten tramwaj rozumiem, ale między Zgierzem a Ozorkowym nikt nie jeździ. Ten tramwaj to jest taki, że on służy jako dodatkowa linia komunikacji miejskiej w Ozorkowie, dodatkowa linia komunikacji miejskiej w Zgierzu, a między Ozorkowym a Zgierzem, gdzie tych kilometrów jest tam chyba z 15, on no tam jeździ, no nie wiem, podwójny skład i dwie osoby, jedna w jednym składzie, druga w drugim, z czego ta jedna w jednym składzie to jest oczywiście ten motorniczy. No i to jest obciążenie tramwaju, a zamiast tego zrobić szerszą drogę albo, nie wiem, i to drogę krajową numer 1, no, albo, nie wiem, no właśnie chociażby tą czteropasmówkę, no nikt nie pomyślał do tej pory. Ale dobrze, budują autostradę od Strykowa do Torunia, za rok ma być gotowa i może to odciąży tą jedynkę, ale mimo wszystko rozwiązanie jest głupie. No właśnie, kolejna rzecz taka ideologiczna w Polsce, to zdaje się, z którym Janusz Korwin-Mikke walczył ostro, czyli z tak zwanymi buspasami, które powstają jak zaraza właściwie, tak się rozprzestrzenia. I to po wszystkich chyba miastach. Znaczy, bo nie ma... W Łodzi nie widziałem, całe szczęście. Może jakieś pojedyncze te takie zatoczki są, ale nie widziałem buspasów. Nie mamy miejsca na to. Ja jeszcze do tego zaliczę po prostu krakowskie budowanie, nachalne budowanie torów wszędzie, budowanie tramwajów kolejne i marnowanie miejsca na tory. Marnowanie miejsca na tory. Zamiast zrobić tam drogę, kolejny pas, rozszerzyć drogę, to po prostu buduje się tory, zupełnie bez sensu i co ciekawe, nawet jeżeli by te tory by tam były, to jeszcze by można byłoby to przeżyć, żeby te tramwaje tam jeździły. Ale niech te tory będą razem z drogą, z asfaltem. Niech tam auta też jeżdżą. A buduje się w Krakowie po prostu tory na trawnikach gdzieś, zabiera się po prostu tam kawałek, wycina się drzewa, chodniki, drogi się wycina i stawia się tam tramwaje. I ten tramwaj oczywiście przejedzie tam jeden na 5 minut, podczas gdy w tym samym czasie mogłaby tam setka aut pojechać. Ale nie. To jest taka ideologia, że tramwaj jest wyjątkowy, lepszy. Taki, wiesz, bo jest finansowany przez prezydenta miasta Majchrowskiego, który tam po wsze czasy już będzie prezydentem miasta. Powiedz mi, czy ty w ogóle się zgadzasz z ideą komunikacji miejskiej? Może nie z ideą, tylko z takim prymatem, że traktuje się komunikację miejską jako coś lepszego i większego i ważniejszego od aut. Wiesz, to zależy jednak wszystko od czynników takich urbanistycznych, no, ekonomicznych też, urbanistycznych jak najbardziej. Ja z komunikacji miejskiej akurat korzystam często, a to dlatego właśnie, że drogi są kiepskie, że samochody są drogie, albo potem utrzymanie to też drogie, choć do paliwo to już w ogóle. No wiem, ale Natomiast wiem, jestem świadomy tego, że jakby to wszystko działało sprawnie, to mógłbym sobie bez problemu jeździć sześciopasmówką, jakimś spokojnym samochodzikiem, 3 centy za galon, tak jak to kiedyś bywało. I to byłoby lepsze, no ale póki co, no to wiesz, tramwaje, no widzę, na niektórych, w Łodzi to jest tak, na niektórych, tam gdzie jest na przykład wydzielony pas dla tramwajów, to tramwaje jeżdżą szybko i rzeczywiście one się sprawdzają, bo przyjedzie jeden na 2 minuty. Czyli jesteś tak ten, czyli w momencie jakbyś brał dotacje europejskie, to byś bronił jak najbardziej słuszności pochodzenia dotacji europejskich. No wiesz, broniłbym tylko dlatego, ale byłbym świadomy, że to jest, wiesz, takie myślenie krótkoterminowe, prawda? Natomiast... Takie myślenie złodzieja, bym powiedział. No, takiego, wiesz... No a nie, słuchaj, no bo autobusy jeżdżą po drogach. Autobusami nie lubię jeździć. No, i tramwajami to jeżdżę tylko takimi, gdzie wiem, że szybciej dojadę tym tramwajem, bo oczywiście są linie. No to jest oczywiste, to jest bardzo... To jest tragedia z tymi tramwajami. To i tramwaj stoi, i samochód stoi, to rzeczywiście jest. To jest bardzo racjonalne działanie. Mi się zdarza również do pociągu wsiąść, chociaż już dosyć rzadko. Ale kiedyś, pamiętam, że kiedyś jechałem pociągiem, więc przyznaję się. Więc teraz pytanie takie. Kto płaci za drogi, po których jeżdżą autobusy? No my. Pan płaci, pani płaci. Znaczy, ale to użytkownicy tych autobusów, czy nie? No wszyscy płacą. No, wszyscy płacą za drogi. No nie wszyscy. Płacą głównie właśnie kierowcy. Oczywiście nie tylko, ale głównie kierowcy są grabieni na podatek drogowy, są grabieni w tych oczywiście mega podatkach w benzynie, które występują na 48 różnych sposobów i które generalnie 3/4 ceny nie galona, tylko litra benzyny zżerają, bo na pewno nie płacą tych kosztów pasażerowie autobusu, którzy płacą tam, nie wiem, 2 zł, 3 zł, tam zależy od miasta za przejazd, a w ogóle ulgowe przejazdy są jeszcze tańsze. Więc to po pierwsze. Po drugie, kto płaci na całą infrastrukturę tramwajów? Z całą pewnością nie płacą tego użytkownicy tramwajów, ponieważ koszty ponoszone przez nich na pewno nie starczają na koszty utrzymania tej całej infrastruktury. W każdym mieście możliwym, który znam polskim, tramwaje są dofinansowywane przez Unia. Przez budżety i unijne, i samorządowe, i jakieś tam wyższe wojewódzkie jeszcze, i, bo to różne są kwestie własności, szczególnie torów. I w każdym razie no, sprowadza się to do tego, że tego nie utrzymują użytkownicy, czyli że skracając ten wywód myślowy, jakby na to nie patrzeć, jakby racjonalnie nie postępowali, wszyscy użytkownicy komunikacji miejskich są generalnie złodziejami. Tak czy nie? No, tak. Dziękuję. No to było na tyle. Brawo. No to pójdźmy ojca dyrektora. Halo? Szczęść Boże, tu ojciec Krawiec. Ja przepraszam, chciałem tylko... Tak, no, teraz ta cała kontestacja, tak? No to myślę gołym okiem widać, kto za tym stoi, w czyich to jest rękach. Tak, ja już nic więcej nie powiem, bo znowu będzie potem, że antysemityzm, że to, że tamto. Tak, to trzeba się modlić, To są pokrzywdzeni ludzie. Tak, jeszcze ten czarny orzeł. No, ja no, tylko tyle chciałem. Przepraszam i szczęść Boże. Słuchajcie kontestacji głównego wydania, dzisiaj na luzie całkowicie, jako że nie jest to nagranie na żywo. Także nie dzwońcie na swój zwyczajowy numer, nasz telefoniczny ani skype'owy, ponieważ go dzisiaj nie odbierzemy. Odbierzemy go dopiero za tydzień, bo dzisiaj prowadzący musiał nagrać to nagranie wcześniej, żeby się pojawiło w poniedziałek o godzinie 21. Niemniej was bardzo zapraszam na naszego czata, na stronę chatkontestacja.com. Tam na pewno są ludzie, z którymi możecie sobie pogadać i wymienić poglądy na temat ostatnich wydarzeń, które no, były bardzo burzliwe, głównie związane z kampanią wyborczą. Powiedzmy to jeszcze raz o tym, o czym wszyscy już wiedzą i o tym, o czym mówił też Janek Fior i myślę, że nie tylko on, tylko paru innych również nadających, że Kongres Nowej Prawicy Korwin-Mikkego, czyli takiej partii, która jest partią wolnorynkową i głoszącą wolny rynek i kapitalizm, aczkolwiek robiącą to w sposób taki, który jest mało akceptowalny dla większości społeczeństwa. Dlatego nie jest wybierana. Niemniej ta partia została bardzo mocno pokrzywdzona w ostatnich, właściwie jeszcze nie wyborach, a samej rejestracji partii, ponieważ jak się nazywa to ta organizacja, która ich... Polska Komisja Wyborcza. Wyleciał mi słowo. PKW, tak. N. Nie zarejestrowała na czas wszystkich okręgów, chociaż partia zgłosiła je we właściwym czasie. A jako, że PKW nie zarejestrowało tych okręgów, to zabroniło startowania w tej partii tak ogólnopolsko, żeby mieć ogólnopolską listę i tak dalej. I również tam powstaje kwestia warszawskiej listy, w której występuje lider. Co ciekawe, najjaśniej to nakreślił TVN24, którego nagranie mamy tam na naszej głównej stronie w tej chwili, linka do niego. Powiedz mi, Kokmen, czy coś jeszcze można powiedzieć, o czym jeszcze nie wiadomo, czy właściwie, bo to jest tak skandaliczna decyzja, że właściwie nie wiem, jak ją skomentować, bo nie da się. Co tu trzeba powiedzieć? Tu trzeba powiedzieć to, co ja mówiłem wczoraj, nie wczoraj, wczoraj, ale to de facto, jak leci poniedziałek, to w środę, mówiłem u Janka Fiora, że jest lista okręgów, gdzie możemy głosować. Ja jutro już mam przygotowany wniosek, ksero dowodu osobistego, jedziemy do Urzędu Miasta i potem z takim powinniśmy dostać taki kwitek, że możemy głosować poza miejscem zamieszkania. Mam nadzieję, że mi to wydadzą bez problemu. Tak jest napisane w internecie, że od ręki wydadzą. I jedziemy sobie gdzieś do cioci na wieś, do babci, do mamusi, czy gdziekolwiek na wakacje. Robimy sobie wakacje w weekend 8-9 października i oddajemy głos na Kongres Nowej Prawicy. To jest jakieś rozwiązanie oczywiście, czyli koniec komentowania, więcej działania. Co jeszcze możemy zrobić? No czekamy oczywiście na te protesty przed NSA, przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, potem przez NSA i czekamy na ciekawe rozstrzygnięcie, no bo oczywiście może to skutkować unieważnieniem wyborów, tylko ciekawe, jak ktoś powiedział, co będzie, jak wygra PiS, no. A Korwin unieważni wybory. To naprawdę będzie interesująca sprawa. To gdzieś jakieś może być, może mogą być znowu jakieś wielkie zamieszki. Czy to był taki twój apel do ludzi, którzy chcieliby na tę partię głosować? Kto by chciał głosować, jest rozwiązanie cały czas i można aktywizować. Naprawdę to jest ciekawe. Ja jutro pójdę i to zrobię i nawet mogę zrobić, nie, skana chyba nie zdążę zrobić, nie wiem gdzie. I podał, dałem instrukcję pod audycją Janka, gdzie są okręgi, jest link do Urzędu Miasta Warszawy, gdzie można pobrać wniosek. Jeżeli ktoś nie jest z Warszawy, to tam sobie w Wordzie czy w jakimś tam innym zamienia Warszawa na swoją nazwę miejscowości, wpisuje tam chyba data, coś takiego, PESEL, adres. Mało tego, to można zrobić przez kogoś, czyli ktoś może nam taki wniosek załatwić i wypełnić za nas i potem nam go dostarczyć. Czyli to jakoś sensownie działa. Ponieważ, ja muszę powiedzieć szczerze, że ja nie wiem, czy ja bym zagłosował, niemniej, jest to przykład, skandaliczny, jako to właściwie równy wprowadzeniu progu wyborczego w roku tam... To tak, nieważne kto kandyduje, ważne... Kiedy ktoś policzy podpisy. To nawet Stalin by tego nie kombinował. To jest tak fine z Finezją i Polotem. Może w ogóle, wiesz, ograniczyć to do 4 głównych partii i w ogóle to zapisać w konstytucji, że w ogóle mogą startować tylko takie partie i tyle, i koniec. Czyli po 12,5% dla każdej z płci głównych partii. Już nie zmieniajmy w ogóle, już nie róbmy tej całej farsy jakiejś demokratycznej. Ja nie jestem fanem demokracji jakoś specjalnie. Niemniej, jeżeli zgadzamy się, że takie reguły są gry, no to później ich jakoś nie łammy specjalnie. A po pierwsze, ludzie, którzy mienili się wielkimi demokratami, czyli że władza powinna być obsadzona przez obywateli, najpierw wprowadzili próg wyborczy. Czyli okej, przez obywateli, ale pod warunkiem, że jest was 5% albo 8% dla koalicji. A z drugiej strony ludzie, którzy nie mienili się demokratami, czyli wiesz, republikanami, mowa oczywiście o Korwinie i jego ludziach, nagle stają się obrońcami polskiej demokracji. No nie, jakie to dziwne, nie? Jaki to paradoks występuje. Nie. Wygraliśmy uczciwie, ty oszukiwałeś, ja oszukiwałem, wygrał lepszy. No, właściwie wygra za parę tygodni. I potem ci sami ludzie, ci sami zwolennicy demokracji, również wszyscy mają równe szanse, tylko że wygrane partie dostają dotacje na przyszłe wybory, dosyć sowite, żeby mogli sobie wygrać wybory następne również i żeby żadna konkurencja im specjalnie nie weszła, nawet jeżeli mogłaby przekroczyć ten absurdalny próg 5% poparcia, więc to nawet nie wystarczyło, więc trzecim krokiem jest to, że teraz właściwie rejestrujemy partie tylko te, które uważamy za słuszne, a nie rejestrujemy tych, których uważamy za niesłuszne, które nie powinny się w ogóle w procesie demokratycznym zjawić. I tak oto za takie koło mamy, które doprowadziło nas do punktu, że właściwie znowu wygrywa jedna słuszna partia czworga. Minęła połowa audycji, słuchacie kontestacji. Kontestacja to jest radio ludzi wolnych, radio, które nadaje tylko w internecie, które nadaje audycje różne takie dosyć niepopularne, niepoprawne, które głosi taki bardzo niepopularny pogląd, mianowicie popiera wolną przedsiębiorczość również. Kontestacja bardzo chce, żeby każdy z naszych słuchaczy był osobą przedsiębiorczą, żeby sam się zatroszczył o swój los, żeby albo sobie założył firmę, albo niech sobie kupi nieruchomości, albo niech zarabia w inny sposób, byle był na tyle niezależny, żeby jakoś móc decydować o swoim życiu. Taki sobie pogląd na życie sobie głosimy w kontestacji. Jeżeli nas popierasz, to możesz wejść na stronę kontestacja.com. Po prawej stronie jest taka kolumna, gdzie ludzie wyrażają takie praktyczne poparcie dla naszego radia. I tam jest taki link, kliknij i zostań sponsorem. Możesz wesprzeć nasze radio kilkunastoma lub kilkoma tysiącami złotych również. Darowizny zupełnie bezzwrotnej i zupełnie niezobowiązującej do niczego. Ani ciebie, ani nas. O, tylko dlatego taki wyraz, że nas lubisz i że popierasz to, co robimy. Kokman. Przeczytamy kilku takich, co tu ostatnio przysłali, tam troszeczkę pieniążków, prawda? A bardzo słusznie, a to wybierz, dawaj. No to jest coś takiego. Szczególnie fajnie tutaj odnośnie Martina. Dorzutka na żółty garnitur dla Martina, 50 zł. No jak żółty garnitur, 50 zł, no jeszcze tak co najmniej 6 takich dorzutek i na pewno garnitur będzie, mi się wydaje. A Martin ma tanie garnitury. A jeszcze druga osoba dała na kapelusz dla Martina i jak ja mu pokazałem ten wpis, to Martin natychmiast kupił. Także ten kapelusz już idzie do Martina. To a propos garderoby. Ciekawe, czy będzie w audycji tej, co była przedwczoraj. Jeszcze interesuje mnie ten wpis, bo to chyba tu mógł ja coś pomóc, że bardzo brakuje mi audycji o tematyce ekonomicznej w kontestacji. No to mam właśnie, mam nadzieję, że z Jankiem będziemy częściej poruszać o to, co się dzieje, bo teraz się ciekawe, mroczne rzeczy się dzieją w ekonomii. Poza tym mamy 5 nowych prowadzących, którzy wejdą w ciągu najbliższych x tygodni o tematyce stricte przedsiębiorczej. Tak. A kolejnych 6, którzy mają tematykę nieprzedsiębiorczą. Także będzie pół na pół teraz. I na przykład 1% dochodu w sierpniu dał 23 zł. Czyli to jest człowiek, który zarabia no troszkę poniżej średniej. Wciąż jeszcze musi się trochę dorobić. Jeszcze musi, tak. No, kogoś jeszcze pozdrowimy tutaj ze sponsorów? Fidel Kompel. SS, 130 zł. No, SS w ogóle szaleje ostatnio. SS był chyba w Stanach jakoś tak. Widać, że sporo kryształów tam sprzedał albo coś, albo sprowadził jakieś rzeczy. Stamtąd Jordan 202 również pozdrawiamy i resztę sponsorów, także jeżeli chcesz do nich dołączyć, to sobie tam się wpisz i się dołącz i napisz swój przekaz dla ludzi. Tym bardziej, że to jest ostatnia szansa na razie, kiedy będzie można linki umieszczać, bo niedługo będzie przerwa w umieszczaniu linków. Dobra. Kokman, o czym chcemy teraz pogadać na przykład? Czy chcesz pogadać o kampanii wyborczej? Czy o parę... No bardzo chętnie. Powiem, co mi leży na wątrobie. Co to za kampania? Bo właśnie... to jest jednak... No. Mi się nie podoba. Nie podoba mi się ta kampania. Wiesz dlaczego? Dlatego, że tak, no weźmy Łódź. Jutro, no dobra, jest poniedziałek, czyli w piątek był Korwin w Łodzi. Nie wiem jak było, bo to dopiero będzie. No, co ty z tym Korwinem? Odczep się od tego Korwina, no? No tak, ale wiesz co, to jest gościu, który jednak przyjeżdża do ludzi publicznie, wynajmuje salę i ludzie przychodzą i można zadać mu pytania. A widziałeś Tuskobus? Też jeździ po Polsce i TVN pokazuje, że też są ludzie. Powiem ci a propos Tuska, jak to było? 2-3 tygodnie temu, nie pamiętam dokładnie, właśnie na moim osiedlu tam w Łodzi... Przyjechał, wiesz na co przyjechał? Na zlot, na jakieś tam konwencję wyborczą młodzieżówki PO, młodych demokratów. No to dobra okazja. Dobra okazja. No i jak to wyglądało? Spóźnił się chłopak pół godziny. Wcześniej oczywiście kręcili się tam jacyś ministrowie. Hal, Grabarczyk. Bo nas na światłach stał, no. No, pewnie tak, ale wiesz, pozostali ministrowie jakoś dojechali wcześniej, prawda? Ale tam Kwiatkowski i Grabarczyk to jest chyba z Łodzi, ale Hal przyjechał, a ten Godson też był, nie? I czekali na niego młodzi z PiS-u, czekali na niego dziennikarze, no i to pół godziny się spóźnił i nikt nie mógł mu nawet zadać pytania. On przed jakimś bocznym wejściem, oczywiście zaraz były krzyki Donald Tusk jest super, bo ta młodzieżówka go obskoczyła, Donald Jugend mu tam, wiesz, hajlował i po prostu tyle było Tuska publicznie, a potem w telewizji pokażą, że Tusk był w Łodzi, tyle ludzi dookoła i wszyscy są zadowoleni, ale no jacy ludzie, to są jego klakierzy. A dlaczego Tusk nie stanie, na przykład nie wynajmie jakiegoś skweru w Łodzi, jakiejś sali, tak jak właśnie zrobi to Korwin i wyjdzie do ludzi, do zwykłych ludzi. No nie, on nie wyjdzie, dlatego, że właśnie Tuskowóz w Poznaniu zostanie zaraz obrzucony jakimiś pomidorami, jajami, kijami bejsbolowymi, albo z kolei wyjdzie jakiś przeciętny pan. No, taki, co bez przesady, ale powiedz mi, co on by ludziom powiedział? No to co każdy polityk, no co by powiedział? Powiedziałby to, co nie wiem, co musiałby się zmierzyć z ludźmi, musiałby jakoś odpowiadać na pytania ludzi. Na przykład jak ten pan od papryki znowu pytanie, no proste, no jak żyć, nie? No takie... i już jest problem, no i takie, no i dlatego on się boi po prostu, wiesz. Nie do końca konkretne. No. No nie pytanie. Do końca konkretnie. No z kolei, ale Kaczyński nie lepszy, bo Kaczyński też był, pytałem się nie młodzieżówki z PiS-u, mówię, no dobra, teraz przyjeżdża Donald, a kiedy przyjedzie Jarek? Oni nie wiedzą. Oni nie wiedzą. Kaczyński Jarek był chyba półtora tygodnia później, widziałem właśnie gdzieś tam w jakimś reportażu i gdzie on był. On był w jakiejś tam opuszczonej fabryce, na feriach Łodzi i powiedział, że widzicie, nie, była robota, a ten, była robota, jak wy mnie wybierzecie, będziecie mieć znowu robotę. No po prostu jak ja bym był tam, jakby to było publicznie, to bym mu przypomniał, że jedna z pierwszych decyzji właśnie chyba AWS-u to była to było zamknięcie granicy wschodniej, takie uszczelnienie, prawda, zgodnie z normami Unii Europejskiej, o której żeśmy zmierzali. Tak jest. No i wiesz, i dokładnie poprzez to, że handel ze wschodem jakoś ucierpiał, no to Łódź na tym znacznie traciła, bardzo znacznie, bo ten przemysł włókienniczy tam miał duże powiązanie właśnie z rynkiem wschodnim. No i co? I kto był w AWS-ie? No Jarek Kaczyński też był, on pewnie na tym głosował, ale nie, jak go wybierzemy, to będzie robota. Jedna wielka hipokryzja, show, my sobie jeździmy, pokazujemy się na tle jakichś tam oczywiście naszych młodzieżówek, fabryk, matek z dzieckiem, tuskobusów i jeszcze jakichś innych cyrków, a ty, wyborco, nawet nie masz szansy nam pytania zadać. No jest to, kurde, jedna wielka sztuczność. Ja przyznaję się szczerze, że nie mam tutaj takiego autentycznego kandydata. Ja nawet mógłbym się z nim nie zgadzać, wiesz. Mógłbym być w ogóle, nie wiem, z SLD, z innej bajki zupełnie. Ze stronnictwa narodowo-komunistyczno-socjalistycznego. Ale gość, który byłby autentyczny, taki, wiesz. A tutaj taki, jest... taki twój, żebyś ty na niego zagłosował, że go znasz osobiście na przykład. Nawet nie zagłosował, ale mógł pogadać. No pogadać właśnie, czyli że są wybory, no to dajmy ludziom wybór, czyli wyjdźmy do ludzi. A tak naprawdę nam się serwuje właśnie taki, teatr to jest zbyt ładne określenie. Właśnie to jest tak gorzej niż cyrk, no. To nawet nie jest śmieszne, to jest przykre, że oni tam robią show w świetle reflektorów, a my tego nie widzimy. Dlatego, to co już wspominałem, ty byłeś w zoo. A zoo w Łodzi to jest przy parku na Zdrowiu, taka dzielnica w Łodzi. I żeśmy sobie na rowerkach jeździli ja i Łukasz Korycki, szef łódzkiego kota z klubu, pozdrawiamy. I wiesz na co żeśmy wpadli? Właśnie na taki happening SLD. Oni zrobili, słuchaj, aż za dobrze, oni zrobili 8-godzinny happening. My tam byliśmy wcześniej, byliśmy tam chyba tylko pół godziny. Jedna rzecz nas przeraziła, że kiełbasa wyborcza kosztowała 5 zł. To idź tam w diabły z takim socjalizmem, no i precz, no, nie podoba mi się coś takiego. Poza tym, słuchaj, no, wystawcy, czyli kto? Avon i jeszcze jakaś tam inna firma chyba z kosmetykami, czyli firmy, które raczej tych etatów nie dają, no. No ale oczywiście tam były jakieś tam badania fotograficzne, no wszystko. Jedna wielka komercha, ale oczywiście happening był i tam ci kandydaci na posłów też pewnie byli, ale my już... Dobrze, znaczy są przedsiębiorczy ludzie, a to jest dobry moment, żeby pana Jędrzeja Wijasa tutaj przytoczyć, bo to jest jeden ze spotów, który jest z ciekawszych na pewno, bardziej wyrazistych spotów. To puśćmy. Ja będę trochę tłumaczył, bo może być troszkę niezrozumiałe. To proszę. To jest wstęp, nic się nie dzieje. To nie jest kaskus. Pan mówi A. Koniec drętwych mów. Dość głupich wojen. Świeckie państwo głosi. Godne życie. Ty, ja się tu zatrzymam troszeczkę. Co oni mają z tym godnym życiem? W ogóle co to jest za po prostu... za fobia godnego życia. To się też troszkę w takiej mutacji godna praca i godna płaca przedstawia na różnych manifestacjach i na różnych takich spotkaniach partyjnych. Słuchaj, Kokman, czy ty, chciałem powiedzieć Keltus, Kokman, czy ty idąc sobie do pracy, myślisz sobie takie, mam takie marzenie o swojej pracy, swoich marzeń, że chcę, żeby to była godna praca? No każda praca, jeżeli ty ją wykonujesz i czujesz, że ci to pasuje i taka praca cię nie nudzi i rzeczywiście się spełniać i chcesz do tego dołożyć, mimo że nawet szef czy przełożony ciebie tego nie wymaga, no to jest taka dobra praca, mi się wydaje. Ale... godna, słuchaj. Czy ty sobie tak sobie zakładasz, że ty chcesz w życiu zarabiać godnie? Czy chcesz zarabiać zajebiście, mieć zajebiste życie, mieć zajebistą pracę, płacę, żonę, i inne rzeczy, to po co ci ludzie ci obiecują ci jakieś godne życie? Czy ty chcesz mieć godne życie? Chcesz przeżyć życie godnie i to jest twoje jedyne jakby cel w tej twojej żałosnej egzystencji polskiej? Ja chcę przeżyć tyle, żeby właśnie, no, żeby się nie martwić, żeby miał na to, co mi się akurat zechce kupić. Chcę kupić kartę dźwiękową, kupuję, chcę jechać na Hawaje, jadę, no i to jest zgodne, natomiast mówię, to nie jest zgodne, to jest dobre, to jest zajebiste, to jest takie właśnie fajne, ale niegodne, co to za słowo? Bo to jest dziwne słowo, to jest słowo, mi się kojarzy właśnie z takim, nie wiem, jakimiś takimi religijnymi sprawami, jakieś tam godność człowieka, godność jest taka jakaś filozofia, taka, nie wiem, no, nie ta arystokratyczna, jakaś taka, no, dziwne, że lewica stosuje w ogóle to pojęcie, bo godność to u nas się mówi godność tego poczętego życia, prawda, i to takie godne słowo, to jest takie słowo kolejne jak społeczne, nie wiadomo o co chodzi, nie wiadomo co to znaczy, i do czegokolwiek podepniemy, brzmi niby tak fajnie, tak wystrojowo, prawda? I kojarzy się z takim minimalizmem. Z czym ci się kojarzy godna płaca? Czy to ci się kojarzy z wysoką pensją? Raczej nie, mi się nie bardzo. Mi się to z niczym nie kojarzy. Z takim byleby starczyło. Nie? Nie, no byleby starczyło to jest minimum egzystencji, to jest co innego chyba. No do pierwszego. To jest taka, że no, że tak, że mam i inni też tyle mają. I bez fajerwerków, tak? Nie wiem. Tak, wiesz, tak, żeby się nie wychylać za bardzo. Dobra, ale... To jest tak jak, nie wiem, szczęście, życie wieczne, ale jak ktoś by się zastanowił z drugiej strony, no to takie szczęście, życie wieczne może tak samo znaczyć, że to może być nuda, prawda, godna płaca, no i nie wiem, to jest takie pojęcie właśnie dla ludzi, którzy nie chcą za dużo myśleć o tym, czego oni potrzebują, ile, bo oczywiście są ludzie, którym wystarcza, powiedzmy, nie wiem, 1100 na rękę, no i nie wiem, I to jest dla nich godnie. No i ale są ludzie, którzy mają ambicje na 12 tysięcy i to też jest dla nich godne. No to nie wiem, no. Bo mi się wydaje, że to jest, wiesz, kto to mówił? Marks czy Lenin? Od każdego według możliwości, każdemu według potrzeb. I właśnie ten drugi człon, każdemu według potrzeb, to jest ta godność, chyba mi się wydaje. Bo te potrzeby rosną. Ale oddajmy tutaj głos Jędrzejowi Wiasowi, który ma jakże ekscytujący klip wyborczy, proszę. Wolność, teraz pan krzyczy z SLD. To jego cel, mówi. Głosuj mądrze. To bym sobie powiedział jedną słuszną rzecz tutaj. Jest to Sojusz Lewicy Demokratycznej, który krzyknął wolność tak pod koniec. Tak trochę... Wysłałeś mi to wczoraj, na początku myślałem, co ty, Keltkuza, mi linkujesz? Dziwne, nie? Druga sprawa, patrzę, co to jest. No myślałem, no jakiś pewnie frajer od Palikota. Ale SLD, no mnie zaskoczyło, rzeczywiście mnie zaskoczyło, ale wolność to jego cel, to... Ale wolność od, czy wolność do? Wolność od zazdrości może, tak? Albo wolność od biedy, albo nie wiem jeszcze, wolność od... Od to, ciemnogrodu. A to kierujmy się naszym klasykiem tutaj. My chcemy uwolnić internet od przestępczości związanej z pornografią dziecięcą, pedofilią, handlem narkotykami i twardym hazardem. No, ten człowiek, który przez ostatnie 4 lata uwalniał cię od zaferowania się za wysoką pensją, za niskimi podatkami... i wiesz, za dużą swobodą obywatelską tutaj. Także tam... Wolność od swobody. Wolność, tak, od zbytniego decydowania o sobie. I on cię od tego uwalnia. Ale no przyznam, no, ale Jędrzej Wijas jak najbardziej. Może troszkę minął się tutaj z partią. Może akurat tam były wolne miejsca, może nigdzie nie było. Ale klip jak najbardziej słuszny i jakże barwny. I myślę, że mało osób byłoby stać na powtórzenie tego wyczynu. Także popieramy. Popieramy jak najbardziej, przynajmniej moralnie. Oryginalny, no rzeczywiście taki, no chyba na kilku forach już się toczy dyskusja, jest, no interesujący. No, nie wiem, jak goście jest jedynką w jakimś okręgu, mi się wydaje, że wejdzie, no. Tak, barwny. Tym bardziej, że ten klip już obejrzało tam prawie 100 tysięcy ludzi, więc no który klip wyborczy tyle osób obejrzało? No nawet tej piosenki, którą puszczaliśmy na początku. Trzeba uwierzyć, że ten raj to raj. Powiedzmy, Tańcz Kaufman. No, wybierzcie. Wiesz co, jak tego? Ja mam za dwa dni wesele. Jakbym chciał rozwalić to wesele, to bym chyba puścił tę piosenkę na pierwszy taniec, wszyscy by się rozeszli. Ty właśnie, ty pójdź, przecież ty ślub bierzesz, kurczę, ty, bo po prostu zapominam cały czas. Znaczy, a gdzie wolność, nie? Gdzie wolność? Ty, mam dżingla pod tytułem Wesele, ale nie pamiętam, co tam było, to zaryzykuję. Wszyscy wypierdalać. Wiedziałem, że to będzie, wiedziałem, że to będzie. No powiedziałem, koniec wesela, wszyscy won. No właśnie, i zamiast tak zrobić, powiedzmy, jakby coś mi się tam nie podobało, to puszczę wtedy piosenkę PSOL i wtedy to lepsze będzie niż takie brzydkie wyrazy. No. Tak. Nie, to jest tandetna piosenka, naprawdę. Ja kiedyś miałem przyjemność, na przyjemność rzeczywiście, od kolegi, który słucha progresywnego rocka od lat. Wiesz, co od niego sobie ściągnąłem? Cały zestaw piosenek takich wyborczych samoobrony. No i takie, wiesz, no disco polo, ale to fajnie było zaaranżowane, wykonane. No, to tekst takie polityczne, trochę tandetny. No ale natomiast ta piosenka tego PSL-u, no to... A to też jest niezła, nie? No ale jest dźwięczna, jest rytmiczna, w ogóle jest fajna. Pan Jędrzej Wijas kandyduje z okręgu szczecińskiego. Jeżeli ktoś by tam był jego fanem, to może zagłosować na niego. Jedynką no na pewno nie jest, ale ma spore szanse, żeby się nią stać tam. Ja pamiętam, że jak jeszcze za czasów korespondenta, początków korespondent.pl, takiego serwisu, który wciąż prowadzimy, robiłem takie płytki Kompedia Polityki i tam wtedy robiłem takie podsumowania wyborcze, więc pamiętam, że wszystkie te piosenki wyborcze wtedy gromadziłem na tych płytkach i je później tam rozprowadzałem dalej. Więc trzeba by kiedyś sobie je wszystkie przypomnieć podczas jakiejś takiej, nie wiem, może jakieś taką noc wyborczą zrobimy. Co? Może za dwa tygodnie? Raz, dwa? Wiesz co, nie, nic nie przebije Olka z 95 roku. No ba. To klasyka, klasyk. I ten jego taniec na scenie z tymi murzynami jakimiś tam. No słuchaj, to było genialne. Może świadomie świadomie zerwiemy ciszę wyborczą albo coś. No, zobaczymy. Bo jako że nie zerwiemy, bo się oni już chyba nie kandydują, nawet nie jest w SLD, więc jak to puścisz 9 na antenie, to nic nie zrobią. Przede wszystkim nie nadajemy z tego kraju. To jest firma absolutnie w 100% brytyjska i to tak jakby BBC próbować ocenzurować, że ona łamie polską ciszę wyborczą. No, no bez sensu zupełnie, ale zobaczymy. To wszystko jest możliwe w tym kraju. Myślę, że o jeszcze jednej kwestii bardzo warto wspomnieć i tutaj posłużę się również moim ulubionym TVN-em, ponieważ to jest kwestia, która nam troszkę umknęła. Ona została tam gdzieś w jakiejś audycji podniesiona, całe szczęście. Być może też u Janka Fiora, nie pamiętam w tym momencie. Głośno o tym krzyczy Robert Gwiazdowski na swoim blogu, mianowicie o pewnej ustawie, która przeszła przez parlament w ostatnich dniach w obecności tego Sejmu, która wolność jest... wolność od informacji, czyli jesteśmy za pełnym dostępem do informacji. Dokładnie ta informacja. Ale może najpierw niech fakty tutaj się wypowiedzą. Czekajcie, bo zgubiłem tą informację. Jest. Interesy i wielkie tajemnice, o co chodzi, najlepiej pokazują takie przykłady. Stocznia w Szczecinie, słynna z nieudanej sprzedaży inwestorom z Kataru. Kiedy jeszcze próbowano ją ratować, odmówiono dostępu do informacji. Pan minister nie chciał udostępnić danych zawartych w wniosku złożonym do Unii Europejskiej. To jest poważna sprawa. Interes państwa. Teraz to ma być argument, aby negocjować w jeszcze większej tajemnicy. Jestem przekonany do tych zapisów. Premier jest zadowolony, ale organizacje pozarządowe biją na alarm. Chodzi zarówno o to, jak została uchwalona. W sposób skandaliczny. Jak i o jej treść i konsekwencje. Ta ustawa to zamach na demokrację. Tak widzą to jej krytycy. Ogranicza nasz dostęp do informacji na przykład w negocjacjach międzynarodowych. A Polska, będąc członkinią Unii Europejskiej, prowadzi tych negocjacji mnóstwo. Padają też inne przykłady, chociażby sposób negocjacji z Rosją dostaw gazu do Polski. To jest ustawa radykalnie uderzająca w polską demokrację i tak już bardzo osłabioną. jednocześnie pokazująca, że ta władza po prostu chce coś przed społeczeństwem ukryć. Podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Po piątkowym głosowaniu, w którym do odrzucenia poprawek Senatu i całej ustawy zabrakło zaledwie 10 głosów, opozycja przechodzi do ofensywy. I apel do prezydenta jest, żeby zawetował. Jeżeli nie zawetuje, skierujemy tę sprawę do Trybunału. Poprawki senatora Marka Rockiego, zgodne z intencjami rządu, ograniczają prawo do informacji ze względu na ochronę ważnego interesu gospodarczego państwa. Zaproponowałem pewne ograniczenie czasowe w dostępie do tej informacji. Jestem radykalnym rzecznikiem swobody dostępu do informacji i wolności w internecie. Posłuchajmy to jeszcze raz. Radykalnym rzecznikiem swobody dostępu do informacji i wolności w internecie. Ja muszę to jeszcze raz usłyszeć. Mi się wydaje, że klucz leży w słowie radykalnym, bo on go inaczej rozumie. Jestem radykalnym rzecznikiem swobody dostępu do informacji i wolności w internecie, ale musimy także stać na straży elementarnych interesów państwa polskiego. Czekaj, to też nie, bo to chyba jest ważniejsza jednak część zdania. Ale musimy także stać na straży elementarnych interesów państwa polskiego w konfrontacji ze światem zewnętrznym. Protestującym przeciwko ustawie trudno w te deklaracje uwierzyć. Ograniczeń przybywa. Już teraz w Polsce jest ponad 50 rodzajów tajemnic. Od tajemnic służb, po tajemnice przedsiębiorstw, bankowe, adwokackie, tajemnice lekarskie, a nawet spowiedzi. Te można jeszcze zrozumieć, inne trudniej. Pan Przemysław Daniłowicz. Jak to inne trudniej, panie dziennikarzu? Mógł się dowiedzieć, dlaczego prokuratura bez podania przyczyny umorzyła śledztwo przeciwko sprawcy wypadku, w którym został ranny. Odmawiano wszelkich informacji. Nie mogę, naprawdę nie mogę, bo jestem zajęta. Nowa ustawa tajemnice tylko mnoży. Ja myślę, że prezydent nie da się wstawić na te tory, po których na tym ostatnim posiedzeniu Platforma pojechała. Kto wie, w końcu prezydent sam odmawiał ujawnienia ekspertyz, na które powoływał się, podpisując ustawę przekazującą część składek otwartych funduszy emerytalnych do ZUS. Kancelaria prezydenta nie tylko wedle mojego zdania łamie konstytucję, a na pewno łamie ustawę o dostępie do informacji publicznej. Teraz prezydent nowej ustawie ma się wnikliwie przyjrzeć. Jego ewentualnym wetem zajmie się już nowy Sejm. Władza jeszcze wprowadza dodatkowe ograniczenia. No to niestety to jest cofnięcie się, jeśli chodzi o ochronę praw jednostki w Polsce. Za ważnym interesem mogą się teraz schować wszyscy, ale chyba nie o to chodzi. Jarosław Kostkowski, Fakty. Graliśmy uczciwie, ty oszukiwałeś, ja oszukiwałem. Wygrał lepszy. Słuchasz kontestacji, głosu wolności w twoim domu. W każdym, w którym jest internet. Kochman, parlament rzutem na taśmę wprowadził, próbując przez ostatnie 4 lata non-stop w kółko i w kółko i w kółko wprowadzać cenzurę w internecie, właściwie trzykrotnie. Bodajże są to próby, były to próby podejmowane. W końcu opracował rzecz, która jest właściwie no, jakimś kuriozum na skalę cywilizowanego świata, mianowicie, że państwo może ukryć informacje, te, które uważa, że powinny być ukryte. I wiesz, jak to teraz może być? Państwo ukryje przed tobą informację, że zamierza czwarty raz ocenzurować internet, i my nie będziemy mogli kontrolować tego i nagle internet będzie ocenzurowany. Ot tak, a i dowiemy się o tej ustawie później. Tak, w ogóle jawność procesu legislacyjnego w Polsce jest no niekorzystna dla państwa, ponieważ później się pojawiają jakieś oszołomy z kontestacji albo z jakichś innych tam miejsc, które próbują w jakiś sposób się przeciwstawić światłym myślom polityków. A przecież można by to wszystko utajnić i po prostu wprowadzić to na zasadzie, że po prostu wprowadzamy to od jutra. Nie? Można by? Tak, można by. No teraz już będzie można, tak? Że można czasowo, jak to powiedział pan poseł eufemistycznie, utajnić informacje dla dobra państwa. Dla dobra państwa, ale nie nas, nie społeczeństwa. Państwo, czyli rząd versus reszta. Reszta świata. Państwo musi się bronić. No i w tym Donald ma rację, no. Ten kontrast się tak pogłębia wciąż. Znaczy wciąż ten kontrast jest coraz większy, że jakoś to państwo to nie społeczeństwo i Jako, że w niektórych krajach ten taki konflikt mógł zostać nieco taki rozmyty, na przykład w Stanach kiedyś, że to, co było dobre dla państwa, było dobre dla społeczeństwa, no to w Polsce nigdy taki efekt nie wystąpił. Tutaj jest dosyć jasna konfrontacja pomiędzy państwem, czyli aparatem władzy, tak powiem, czyli parlamentem, rządem, nie wiem, tam Bankiem Narodowym i tym wszystkim organizacjom, które żyją dzięki tym wcześniejszym wymienionym, a społeczeństwem, czyli tych wszystkich, którzy są okradani, którzy są zniewalani, którzy są wykorzystywani na rzecz tych pierwszych. O, i tu jest taki jawny konflikt, jest on bardzo jasno tutaj pokazany, tym bardziej, że obywatel nie bardzo ma okazję do ukrycia czegokolwiek, ponieważ w momencie, kiedy on zostanie wezwany na świadka na przykład w sądzie, to nie ma prawa nie odpowiedzieć pod przysięgą na jakieś pytanie. Czy nie ma prawa czasowo zawiesić informacje prywatne? Nie, dla własnego bezpieczeństwa. Nie ma takiego prawa. Dlatego bardzo często jest to stosowane zresztą taki myk, że osoby, które mają być oskarżone o coś, nie są oskarżane, tylko są wzywane w charakterze świadka w sprawie, ponieważ wtedy nie mogą odmówić zeznań. Jeżeli by zostały wezwane jako oskarżeni, to wtedy, no jako że jeszcze prawo nie posunęło się do tego, że jeszcze trzeba zeznawać przeciw sobie, więc wtedy mogliby odmówić przynajmniej zeznawania. No, więc tak, więc to jest tak trochę nierówne traktowanie państwa jako państwa, a obywateli jako obywateli. I to jest chyba jakiś taki konkretny, kolejny dowód, dosyć namacalny na to. Już nie mówię o tym, że Platforma Obywatelska jest jakby partią zamordystyczną, pomimo tego, co mówi o sobie, to jakby kierujmy się tutaj faktami. Że jest to partia, która dąży do całkowitej kontroli nad społeczeństwem. Co pokazuje ten przykład chociażby. Ponieważ gdyby tak nie było, to by ta ustawa nie przeszła. No, ale już zapomniałem, o czym chciałem mówić. Kaufman, daję ci głos. No, dajesz mi głos? No tak, no pytanie właśnie, to wszystko idzie w coraz takim gorszym kierunku. Pytanie, czy to pójdzie w kierunku Orwella, gdzie wszystko jest takie ciemne masy i wszędzie kontrola i za dużo tej przemocy, represji, tortury, czy to pójdzie w kierunku takiej aksamitnej dyktatury, jak to opisał właśnie, nie wiem, w Nowym Wspaniałym Świecie Huxley, że wszyscy de facto są na odwiecznym haju takim, prawda? Wszyscy ćpają, wszyscy się dookoła tam kopulują, jedzą i jak to powiedzieć, no żyją godnie. No ten drugi scenariusz, no aż taki w sumie zły nie jest, bo jest tam bardziej stabilny, natomiast ten pierwszy, no to jest straszny. Aczkolwiek ten drugi daje zakres autonomii, bo jeżeli powiedzmy ktoś będzie takim właśnie takim oszołem z kontestacji, to wyobraź sobie, że zamiast go jakoś tam neutralizować, jak to opisywał, to lepiej go wysłać na jakąś wyspę bezludną, czy jakieś tam Hawaje i niech on sobie tam, wiesz, jakieś cyrki robi. Ale wiesz co, zawsze była... No. Dożywotni contest camp na Hawajach. Co o tym sądzisz? No to byłoby takie kupienie właśnie. Kupienie kontestacji. To było bardzo praktykowana rzecz w czasach PRL-u i w czasach III RP również, gdzie żeby... Bo jest taka grupa ludzi. O, w każdym kraju jest grupa ludzi i jakby się na nią nie obrażać, czy nie chcieć, żeby ona była, to ona zawsze jest. Ludzi, którzy tworzą. I są to dziennikarze, są to pisarze, są to aktorzy, reżyserzy, scenarzyści i tak dalej. Ci wszyscy ludzie, którzy tworzą jakieś tam rzeczy, które kształtują świadomość innych. O tak powiem, górnolotnie. No i teraz postępowanie wobec tych ludzi jest dwojakie. Po pierwsze, należy ich kupić. I jak wiesz, w Polsce Ludowej istniała kasta ludzi, właśnie takich artystów, dziennikarzy, którzy po prostu byli kupieni, którzy dostawali po prostu pieniądze za to, że tworzyli odpowiednie dzieła. A jeżeli ktoś się nie podporządkowywał temu, to po pierwsze nie był finansowany, no co już go bardzo tam mocno wtedy no, uderzało w niego, a po drugie był tępiony. Wtedy. Czyli po pierwsze nie dawano mu środków wyrazu, a po drugie no, mógł być aresztowany i tak dalej. No więc w trzeciej RP to troszkę tam zelżało, mianowicie zwiększyła się marchewka. To znaczy, jak wiesz, są potężne dotacje do wszystkich możliwych filmów które są produkowane w Polsce. I o tym decyduje Instytut Filmowy, który finansuje poprawne, takie poprawne dzieła. No i w ten sposób się kupuje. W ten sposób się kupuje tam reżyserów, scenarzystów, aktorów, tam osoby tworzące w jakiś sposób. No z dziennikarzami nie jest tak prosto, aczkolwiek jak może wiesz, że największe pieniądze w dziennikarstwie są w telewizji i tak było od samego początku i tak jest po dziś dzień. Wobec tego, jeżeli ktoś chce zarabiać naprawdę godziwe pieniądze, no to idzie sobie do telewizji. A telewizja jest w bardzo łatwy sposób kontrolowana już przez państwo. Jak wiemy, są trzy telewizje tylko i wszystkie są były założone, jakby to eufemistycznie powiedzieć, w bardzo niejasnych warunkach. Ale wiesz co, odnośnie filmów, no mówisz, że filmy są dopłacane. Na pewno, że tak. Patrz, za PRL-u naszym przyjacielem byli tam Ruscy, są z ZSRR-u i filmy się robiły, historyczne takie filmy, ja lubię takie, dotyczyły głównie stosunków polsko-niemieckich, prawda? Polsko-niemieckich, czasem tam austriackich, szwedzkich, takie filmy, na przykład, ale takich brzydkich stosunków polsko-rosyjskich raczej nie ukazywano. Tam dziady próbowano zdejmować ze scen, oczywiście ogniem mieczem nie można było kręcić pana Tadeusza. A z kolei, od kiedy naszym przyjacielem jest Unia Europejska, to na odwrót. Wszystkie filmy to po kolei właśnie Katyn, teraz chodzi ten następny o wojnie polsko-bolszewickiej i oczywiście jeszcze parę innych też wchodzi. No oczywiście dawniej to był Pan Tadeusz, Ogniem i Mieczem, czyli takie filmy są dofinansowane. Który miał swego czasu wyjść dwie ekranizacje Krzyżaków, to był news chyba z 2002, 2003 roku może, jest 2011, nic nie słychać, prawda? Cały czas jest ta wersja z 60 roku. No ale co, ona jest taka zła w sumie. A muszę powiedzieć, że a w PRL-u był Stanisław Bareja, a teraz nie ma kogoś takiego. Nie, nie ma, nie, to tandetne są te filmy nowe. I kurde, nie. I wiesz, dlaczego ten Bareja mógł wtedy tworzyć, a teraz nie ma kogoś takiego? Całe szczęście mamy, no, mamy dział w kontestacji Kontest Kino i Emil dorzuca filmiki co parę tygodni i no, mamy co oglądać, wydaje się to. Tak, i ja muszę z zadumą taką powiedzieć, że, bo to są takie filmiki de facto, w większości takie de facto teatry. To są takie teatry bardziej niż filmiki, że teatr trzyma się nieźle. O, jeżeli chodzi o tą całą taką formę niezależnej myśli, jakiejś takiej, gdzie można się chwilę zastanowić, gdzie można trochę pokontestować, gdzie można się no w jakiś sposób, jakby to powiedzieć, w sposób inteligentny i fajny zadumać nad rzeczywistością. To właśnie w teatrach i tam rzeczywiście w adresie, jaki mamy adres? kino.kontestacja.com chyba. Możecie takie znaleźć, tam dorzucamy co kilka tygodni kolejne. Dobra, na sam koniec jeszcze informacja, bo to jest taka świeża informacja, że Węgry planują podniesienie u siebie podatku VAT do 27%. Zaraz. Tak, 27%, ja chyba. Unia nie narzuca górnej granicy VAT-u 25%? No więc już ci mówię. Zacytuję ci rzecznika Unijnej Komisji do Spraw Podatków i CEU. Jeżeli Węgry zdecydują się na podniesienie podstawowej stawki VAT do 27%, to Komisja nie podejmie żadnych kroków, bo nie ma obowiązku prawnego stosowania stawek nie wyższych niż 25%, powiedział agencji Reuters David Bublil, rzecznik Unijnej Komisji do Spraw Podatków i CEU. Co ciekawe, Węgry nie zatrzymują się na tych 27%, ponieważ zapowiadają również objęcie taką specjalną stawką 35% podatku VAT towarów luksusowych. O, żeby ograniczyć deficyt budżetowy. Jakiś komentarz na koniec? Jak najbardziej, takie ekonomiczne. Co to oznacza? To oznacza na przykład dla Polski, że mi się wydaje, że Donald Tusk też prędzej czy później po to sięgnie. Obiecał, że VAT będzie wzrastał wtedy, kiedy ten dług publiczny chyba będzie wzrastał, chyba osiągnie 55%. I on już chyba osiągnął, ponieważ euro jest po 4,50, dolar prawie po 40, czyli ten dług publiczny, który jest denominowany w innych walutach, on znacznie podskoczył. Czyli mi się wydaje, że już te 55% już przekroczyli i trzeba będzie uchwalić zrównoważony budżet. Tak przewiduje oczywiście konstytucja. No chyba, że to się ominie. Czyli spodziewajmy się VAT-u 24, potem 25, potem jak to powiedziałeś 26, 7, albo nawet 35%. No to jest taka przykra wiadomość. Natomiast jeżeli chodzi o towary luksusowe, to akurat ja powiem tak, może to nie zabrzmi tak wolnorynkowo czy tak prowolnościowo, ale i wyobraź sobie, że jest w ekonomii takie zjawisko, to jest taki efekt, powiedzmy, takiego snobizmu. To się nazywa efekt Weblena, czyli im coś więcej kosztuje, tak, tym więcej ludzi to kupuje, dlatego że nie kupuje tego produktu, tylko kupuje reputację. I to są też takie towary luksusowe, jakieś tam, nie wiadomo, jakieś kilkunastokaratowe diamenty, jakieś Ferrari, na przykład ktoś sobie w Polsce kupuje Ferrari i gdzie on po tym jeździ, prawda? Nawet nie po autostradzie pewnie pojedzie, tylko jeździ po tym po Łodzi czy ja po chciałbym zauważyć, że w Polsce dobrem luksusowym, objętym wedle definicji specjalną akcyzą, były kosmetyki. Wszystkie. A to nie, to raczej to luksus nie jest, to jest podstawa, prawda? No. Chcesz godnie pachnieć, natomiast takie dobra luksusowe są i powiem ci szczerze, że opodatkowanie tego jakąkolwiek stawką, 35 czy więcej, tylko to trzeba oczywiście jakieś analizy przeprowadzić, jakie to są dobra, prawda? Ale to musi być tylko Ferrari wtedy, tak? Nie, znaczy, wiesz, no ja akurat takich dóbr nie kupuję. Nie wiem, po pierwsze, że mnie nie stać, a po drugie, że raczej staram się myśleć, na przykład wolę mieszkanie kupić, tam takie to normy, które będę używał, bo mi reputacja niepotrzebna, wolę reputację zdobywać po prostu, na przykład, że nadaję teraz, prawda? Jak się przeprowadzi taką analizę, które dobra są takie, to wyobraź sobie, że jeżeli prowadzimy podatek, to jeszcze okaże się, że ludzie więcej tych dóbr kupią, czyli oni będą jakby tacy zadowoleni, że mają reputację, że kupili. Dodatkowo to zazwyczaj takie snoby to są często propaństwowymi klakierami, bo normalni ludzie bogaci to są tacy przedsiębiorcy, to są ludzie pokroju właśnie Sławka czy Janka, którzy nie bawią się w jakieś nie wiadomo odjechane sprawy, takie w stylu, że patrzcie, ja jestem taki teraz nowo bogacki. Czyli właśnie no wzrośnie im poczucie takiej własnej wartości, że kupią coś drogiego, a przy okazji państwo się wzbogaci. To jest, no widzisz, no opodatkowanie dóbr luksusowych to może być jedyny przykład, że jednak te podatki mogą coś pomóc, ale to jest jedyny przykład, mi się wydaje. Bo to... Ty w policji powinieneś pracować, tak jesteś kurwa sprytny. No jestem sprytny. Także podatkom nie ma końca. Podatki będą rosnąć aż do czasu, do kiedy się to wszystko... Kiedy przestaniecie je płacić w końcu? Przestaniecie płacić te podatki. Przestaniecie płacić. No, mam nadzieję, że to się w końcu rozbije o inflację. Tak. I no, żeby to jak najszybciej runęło. Mi się to już zaczyna się sypać. Przestańcie płacić podatki wreszcie. Może jak zrobimy jakąś tam akcję. Przestań płacić podatki.pl I to... Tak, przekoć na szarą strefę, nie, jakieś tam, oczywiście może jakaś tam... Niekoniecznie da się przekoć, ale wiesz to... Sieciowe, albo przestań traktować to jako twój obywatelski obowiązek, przestań być pieprzonym, bezmózgim patriotą, który uważa, że jego patriotyzm wyraża się w tym, że będzie się dawał bardziej okradać ludziom, którzy no, są dużo głupsi od ciebie, drogi obywatelu. Nie zwiedź się, nie bądź jakimś takim idealistą, że tam są ludzie dużo mądrzejsi, może są sprytniejsi trochę większymi są cwaniakami. Oni lepiej oszukują. No to prawdopodobnie, no bo kto uczciwy by poszedł do polityki, robić politykę? No nikt chyba, no bo każdy inteligentny człowiek, bardziej inteligentny, no to naprawdę stać go na zarobienie pieniędzy w sposób uczciwy i taki, który przyniesie mu więcej pieniędzy niż tam żałosne 10 tysięcy złotych. A powiedz mi, Hugo, co sądzisz o tym, że na przykład ostatnio się słyszy takie głosy, że tam bogaci w Stanach czy jeszcze gdzieś indziej chcą płacić wyższe podatki? Jacy bogaci? Tam te dwie osoby się wypowiedziały, czy tam ileś. To jest... To są patriota idiota, prawda? To nie jest patriota idiota, to jest patriota pragmatyk, ponieważ to było przede wszystkim zdanie Warrena Buffetta, tak, który jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie, który dorobił się, szczególnie w ostatnich latach, głównie na tym, że inwestował w akcje banków. a banki to były firmy, które były ostro dotowane przez państwo. Wobec tego on jak najbardziej chciałby płacić większe podatki, żeby inni płacili większe podatki, po to, żeby potem dostawać jeszcze większe dotacje na swoje firmy, których jest udziałowcem. Także no to jest trochę, no powiedzmy sobie, no nieszczere. O, tak. To jest tak, jak ci od Walmartu chcą podwyższenia płacy minimalnej, przez to inni zatrudniający pracowników no, sieci supermarketów czy jakichś tam innych osiedlowych sklepików w Stanach Zjednoczonych będą musieli, dostaną po kosztach, prawda? Tak, to jest tak jakby... na płacę większą niż minimalną, a reszcie płacą to minimum wage, nie? To jest tak jakby Platforma Obywatelska wystąpiła z takim zdaniem, że ona chce podniesienia progu wyborczego do 10%. No, że to niby teraz będzie nam trudniej, tak? Będzie nam trudniej osiągnąć wejście do parlamentu. No, no tak, ale wszystkim innym również będzie trudniej, a wam akurat będzie najłatwiej. I wy na tym zyskacie. Także to jest właśnie podejście Warrena Buffetta. No i reszty cwaniaków. No jest to, kurde, jakby to... Ja już, żeby już nie używać mocnych słów. To jest to, czego nie widać. Widzimy, co widać, ale to jest to, czego nie widać. I po to jest kontestacja, żeby właśnie, tak jak mówił Bastiat, żebyśmy to odkrywali, to, czego nie widać. Trochę to jest po prostu kurestwo trochę. O, to jest dobre słowo na to, co robi Warren Buffett. To jest osoba, która zasługuje w pełni na to miano. O, bo... Szczęście trzeba umieć sobie zorganizować. No i on sobie właśnie to szczęście organizuje takimi sposobami, jakie są dostępne dzisiaj na świecie. Dobra, dzięki ci wielkie, Cockman, że byłeś tutaj ze mną. Mija godzina 22 i to nie jest tylko taki tak do was, ponieważ u nas też mija godzina 22. To była audycja zupełnie nie na żywo. Główne wydanie kontestacji o 21 w poniedziałki, jak zawsze co tydzień. Już od przyszłego tygodnia, mam nadzieję, że to będzie już na żywo, będzie można dzwonić po staremu i że już będzie wszystko tak jak było kiedyś. No, Cockman. No ja też się już będę żegnał, mam nadzieję, że tam nie zbulwersowałem nikogo tymi zdaniami, że podatki w pewnym momencie mogą być okej, ale no to jest moje zdanie i liczę na dyskusję. Dzięki ci, Hugo, że mogłem z tobą porozmawiać, że no i co jeszcze? I zapraszam w przyszłości. Zapraszam jeszcze, no i no, za dwa dni się żenię. O, czyli co, to będzie przedwczoraj. Jak się... przedwczoraj się żenię. Tak, przedwczoraj się żenię. No i ja oczywiście wszystkiego najlepszego. No to weźcie mu pogratulujcie albo coś oryginalnego napiszcie w komentarzach. Puść mi dżingiel, że brawo, biją mi, fajnie. Proszę. Was kmioty polskie! Was rozpoznają na kilometr! Słuchać dalej czy przelać? No, takie będą komentarze, rozmowy na ślubie. No to jeszcze ten. A tak na koniec. Wszyscy wypierdalać. No dobrze. No powiedziałem, koniec wesela, wszyscy mon. Wychodzimy!